Apa kau laki pakai tali leher? Sik. Sutera 100%. Capur separuh, sutera separuh. Polister. Setengah ulama' mengatakan jika ada sedikit sutera dan banyak lain daripada sutera seperti koton, seperti kapah, hukumnya harus laki-laki pakai. Contohnya dabar, kolar, bajunya saja sutera, bajunya adalah benang, boleh pakai. Faham tak? Yang tak boleh pakainya sama banyak sutera dengan benang, atau sutera lebih banyak daripada benang. Dalilnya Nabi kata sutera haram atas laki-laki umat aku pakai. Dan dalil kata bolehnya sedikit, Nabi diberi hadiah sutera jubah daripada Yaman, di mana sebahagian daripada awal Arab dia tu ditenung dengan sutera. Adapun jubah benang biasa. Hak gambar bunga-bunga pattern tu sikit ada sutera. Maka hal Nabi pakai menunjukkan haruh kerana sedikit. Ini istimbak daripada ulama. Maka kalau pakai baju kot bukan sutera, baju kemeja bukan sutera, nekta ni saja sutera, tidak haram lagi kata ulama. Faham? Kerana sedikit saja dikira sutera, nisbah kepada apa benda ni baju. Sebab tak kira nekta saja. Kerana orang tak pakai nekta saja tak akan baju. Ha, dia tak akan baju nekta saja. Ha, tak. Ha, tu gila orang panggil. Ne? Ha.